بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے 861، من قال حين يصبح، جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ دیتا ہے، اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد ادى شكر ذلك اليوم. جو شخص یہ الفاظ بول دیتا ہے، اللهم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقك، اے اللہ جو بھی نعمت نے مجھے عطا کی یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا کی، فمنک وحدک، یہ نعمت تیری طرف سے ہے، لا شریک لک، کوئی بھی تیرا شریک نہیں ہے، فلک الحمد ولک الشکر، جب نعمت ہے ہی تیری طرف سے میرے مالک تو تعریف بھی تیری ہی کی جا سکتی ہے اور شکر بھی تیرا ہی ادا کیا جا سکتا ہے. اتنے الفاظ جو انسان کہہ دیتا ہے، فقد ادى شکر ذلك اليوم، تو اللہ عز و جلال اس کے پورے دن کے شکر اور شکر گزاری کو قبول فرما لیتے ہیں.